suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wewnętrzna komisja ma wyjaśnić sprawę nadużyć przy szczepieniach przeciwko COVID-19 zleconych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Propozycje dla dzieci rozpoczynających w poniedziałek ferie zimowe przygotowała Inspekcja Transportu Drogowego. Toprowcy podsumowali miniony rok w górach. Zginęło tam 21 osób. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Zbigniew Gaciąg, powołał wewnętrzną komisję, która ma wyjaśnić sprawę nadużyć przy szczepieniach przeciwko COVID-19 w tej placówce. Wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił kontrolę po doniesieniach medialnych, że w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono osoby spoza grupy zero, m.in. byłego premiera Leszka Millera i aktorkę Krystynę Jandę. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Zbigniew Gaciąg powiedział dziennikarzom, że uczelnia nie prowadzi szczepień, zaoferowała jedynie miejsce. Akcję prowadzi wybrana przez NFZ spółka Centrum Medyczne, której WUM jest właścicielem. Powołałem wewnętrzną komisję, która w ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma wyjaśnić przedstawioną sprawę. Wcześniej kontrolę w sprawie szczepień poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zlecił minister zdrowia Adam Niedzielski. To, co się zdarzyło, jest przez nas absolutnie nieakceptowane i myślę, że opinii publicznej również należą się wyjaśnienia. WUM poinformował, że poza kolejnością z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek zostało zaszczepionych 300 pracowników szpitali. Zaszczepiono też grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmirowski stwierdził, że uniwersytet nie dostał dodatkowej puli szczepionek, bo czegoś takiego nie ma. Dlatego uczelnia w swoich tłumaczeniach mija się z prawdą. Inspekcja Transportu Drogowego przygotowała ofertę dla dzieci rozpoczynających w poniedziałek ferie zimowe. Na stronie internetowej inspekcji zamieszczono specjalnie przygotowane zagadki, krzyżówki i filmy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo eksperci dla dzieci na półkoloniach będą prowadzić lekcje online, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Opiekunowie tych półkolonii mogą się do nas zgłaszać, mogą prosić nas o przeprowadzenie takiej lekcji. Wtedy zdalnie połączymy się z siedziby Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i przeprowadzimy taką lekcję bezpieczeństwa, lekcję na wesoło, lekcję z zagadkami, lekcję z krokodylkiem Tirkiem. Interaktywna to jest lekcja. Dzieci się z nami łączą, odzywają, odpowiadają na różne zagadki i jeżeli w ciągu 2 tygodni będą chętne półkolonie, proszę o kontakt z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Na naszej stronie jest specjalna zakładka edukacja. W tym roku w związku z pandemią ferie dla dzieci w całym kraju są w jednym terminie od 4 do 17 stycznia. W 2020 roku w Tatrach zginęło 21 osób, tak wynika z podsumowania przygotowanego przez TOPR. Mimo dwumiesięcznego zamknięcia Tatr w najwyższych polskich górach poniosło śmierć więcej osób niż w roku poprzednim. Liczba zdarzeń i interwencji była mniejsza, jednak było więcej poważnych wypadków, przyznaje Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Taką cechą wyróżniającą ten rok było to, że 20 osób zginęło na skutek upadku z dużej wysokości. W 2019 4 osoby zginęły na skutek upadku z wysokości, 4 na skutek rażenia piorunem, tak, w rejonie Giewontu, 4 na skutek zachorowań. Tutaj mniejsza liczba wypadków, ale większa niestety ze skutkiem śmiertelnym. Do większości śmiertelnych wypadków doszło na rysach. W sumie TOPR w 2020 roku udzielił pomocy ponad 700 turystom. Na niespełna 10-milionowej Białorusi ilość zakażonych koronawirusem od początku pandemii zbliża się do 200 tysięcy. W pierwszym dniu nowego roku wykryto 1902 nowe przypadki zakażenia. Z Mińska Włodzimierz Pac. Według miejscowego Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatniej doby zmarło 9 osób chorych na COVID-19, a w sumie od początku epidemii 1442 osoby. Niezależne białoruskie media oceniają, że oficjalne statystyki dotyczące zakażeń i przypadków śmierci są zaniżane. Na Białorusi już od kilku tygodni codziennie wykrywa się do 2000 nowych zakażeń koronawirusem i do 10 ofiar śmiertelnych. Podobnie stabilna statystyka była w maju ubiegłego roku podczas szczytowej fazy fazy pierwszej fali zachorowań. Wtedy notowano do 1000 nowych zakażeń dziennie i około 5 przypadków śmierci. Na Białoruś pod koniec grudnia przybyła pierwsza partia rosyjskiej szczepionki na koronawirusa Sputnik. Masowa wakcynacja ludności rozpocznie się prawdopodobnie w najbliższych dniach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od 0 do 2 stopni. Na północy, zachodzie i w centrum opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Jutro w ciągu dnia od 0 na północnym wschodzie do 4 stopni na południu. Na północy i zachodzie opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Te mamy często opowiadają nam o tym, jak nagle nie ma nic, jest cicho. Cisza. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. Witam. Zabieram dziś Państwa w nowy rok w pozytywnych, przyjemnych klimatach. Na początek, pierwszy raz w mojej audycji, gość specjalny. Mój brazylijski przyjaciel Neo Ferreira, specjalista od wszelkiej maści brazylijskich rytmów. Zabierze nas w godzinną podróż po jego tropikalnej kulturze. Zostawiam Państwa na całą godzinę z Neo Ferreira, a ja zachowam milczenie i pozwolę Państwu poczuć tę brazylijską atmosferę. África na bacana do cordão azul. rojo. Onde vamos, morena? Onde vamos morar? Onde vamos, morena? Onde vamos morar? Tropikach w Trójce. Thank you. cabeça vem, brilha mais do que os meus sóis. E que a escuridão conhece também, existe alguém aqui. Fundo no fundo de você, de mim, que grita para todos a mim. Quando cada sol, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada me devolva, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar, é tudo que vem, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, tudo escura, pra onde eu me lembro. Uma dor que eu sempre falo, existe alguém em nós. Tem muitos dentro em nós, esse alguém brilha mais do que muitos de sóis. E que a escuridão conhece também, existe alguém aqui. No fundo, no fundo de você, de mim, grita para quem quiser levar. Quando eu nasci, da menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Nessa primeiro lindo abatido também Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. O bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Deus deu. Mamãe, eu quero brilhantinho. na mão. Galho de manjericão e anda roda brilhantina laranjeirinho. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã, aquela estrela vai embora. Tem uma maior e tem outra mais miudinha. Tem uma acesa, outra mais apagadinha. 6 horas da noite é que pega a aparecer. Quando é de manhãzinha, ela torna a se esconder. Só de noite ela brilha em cima do firmamento. Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O homem aplanta um rebolinho de maniva. Aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha ovalhada. Ali vai se criando aquela obra positiva. Muito esverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha pra todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Thank you. chove não fosse, estamos de patins. Se você nos empurra, acho que vamos cair. Não empurre, não fosse, estamos de patins. Se você nos empurra, acho que vamos cair. Pikach. We'll be right back.